Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 9 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski nie zagra w kadrze, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. PKW zajmie się wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w niektórych protokołach wyborczych. Kolejne utrudnienia w Tatrach. Zamknięta zostanie Dolina Kościeliska od zejścia z jaskini Mroźnej do Polany Pisanej. Robert Lewandowski poinformował, że rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. W mediach społecznościowych napisał, że utracił zaufanie do selekcjonera. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał Robert Lewandowski. Polski Związek Piłki Nożnej informował wcześniej, że Lewandowski decyzją selekcjonera Probierza przestaje być kapitanem reprezentacji. Nie podano, co było przyczyną tej decyzji. Robert Lewandowski nie przyjechał na trwające zgrupowanie, jak tłumaczy, ze względu na przeciążenie minionym sezonem. To jest szokujące. Tak tę sytuację skomentował w TVP Info były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. Widzimy, że ta reprezentacja po prostu nie ma tego serca, nie ma tej igry, nie ma tych emocji takich. To jest część pracy trenera, aby ich zawodników przygotować. No jest to szok po prostu. Ja myślę, że nikt się nie spodziewa takich rzeczy. Nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Portugalscy piłkarze zwyciężyli w Lidze Narodów. W finale w Monachium pokonali po rzutach karnych Hiszpanów. W regulaminowym czasie gry padł remis 2-2. To drugi triumf Portugalczyków w tych rozgrywkach. Poprzednio wygrali je w 2019 roku. Do godziny 21 strażacy w całym kraju interweniowali prawie 700 razy z powodu burz. Ranna została jedna osoba. Do niebezpiecznego wypadku doszło po 16 w miejscowości Siedlisko w Wielkopolsce. Tam konar drzewa spadł na samochód w trakcie jazdy. W wyniku zdarzenia ranna została kobieta, która została przetransportowana do szpitala. Z powodu burz i gwałtownych opadów deszczu najczęściej strażacy interweniowali w województwach wielkopolskim, podkarpackim i lubuskim. Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wpisami zawierającymi błędne liczby głosów w niektórych protokołach wyborczych. Posiedzenie zaplanowano na 17. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar komentuje, że takie posiedzenie PKW jest czymś nadzwyczajnym, bo do tej pory istniało zaufanie do systemu wyborczego. W TVP Info mówił, że system wyborczy jest zdecentralizowany i na szczeblu lokalnym wszystko zazwyczaj działało dobrze. Tu się nagle okazało, że to zaufanie jest nadwyrężone i Państwa Komisja Wyborcza będzie musiała się z tym zmierzyć. Natomiast z mojej perspektywy to także oznacza znacznie większe pewnie zaangażowanie prokuratora generalnego w ten proces wyborczy, ponieważ prokurator generalny występuje obowiązkowo w postępowaniu dotyczącym ważności jakichkolwiek wyborów, a zwłaszcza wyborów prezydenckich, i ma obowiązek odnieść się zarówno do wszystkich protestów wyborczych po kolei, jak również już do tej ogólnej uchwały Sądu Najwyższego. Media od kilku dni informują o błędach popełnionych przez niektóre obwodowe komisje wyborcze. Członkowie komisji odwrotnie przypisali głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Do takich przypadków miało dojść w kilkunastu komisjach. Kolejne utrudnienia w Tatrach. Zamknięta zostanie Dolina Kościeliska od zejścia z jaskini Mroźnej do Polany Pisanej. Rozpocznie się tam budowa systemu kanalizacji. Zgodnie z planem trasa ma zostać ponownie otwarta w następny weekend. Wszystko zależy od pogody. Prace, a co za tym idzie utrudnienia, potrwają jednak do października. Tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dolina będzie pewnie otwarta w jakimś zakresie. Będą cały czas prowadzone prace, więc spodziewamy się utrudnień. Więc wszystkie osoby, które choćby wybierają się z wózkami, osoby niepełnosprawne, muszą się liczyć z tym, że mogą być dni, kiedy tej doliny po prostu nie dadzą rady przejść. Budowa kanalizacji umożliwi odprowadzanie ścieków poza teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. 105 metrów i 10 centymetrów. Tyle mierzyła największa kremówka w Polsce. Rekordowe pod względem długości ciasto powstało w Rzeszowie w czasie 15. odsłony akcji Kremówka Papieska. Mogę powiedzieć, to oficjalnie cech rzemiosł wielobranżowych w Rzeszowie i cukiernia Julian Orłowski i Kazimierz Rak ustanowili rekord polski w kategorii najdłuższa kremówka i oficjalny wynik to 105 metrów i 10 centymetrów. Kazimierz Rak. Jest to ukoronowanie naszej pracy przez tyle lat. 14 razy robiliśmy kremówkę papieską. To jest 15 edycja. 105 metrów, 105 lat temu urodził się nasz wspaniały papież. Uczciliśmy to rekordem Polski, którego się bardzo cieszymy. Jak Państwu smakuje? Kremówka jest bardzo dobra, słodka. Pyszne, bardzo dobre.

poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu angielską wokalistkę i gitarzystkę Joanne Shaw Taylor. W ubiegłym roku słuchaliśmy jej płyty Heavy Soul, no a w tym roku mamy już kolejną, 10. w karierze, Black and Gold. Tym razem nie jest to wyłącznie typowy blues rockowy album, mamy tu po prostu piosenki w różnych klimatach, w gitarowej aranżacji. Posłuchajmy jeszcze jednej z nich w wykonaniu Joanne Shaw Taylor. Escape, yeah, yeah. Don't miss me when I'm gone. Joan Shaw Taylor była cudownym dzieckiem brytyjskiego blues rocka, odkrytym w wieku 16 lat. Obecnie dobiega 40, ale nadal rozwija swoją karierę, nagrywając płyty i występując na całym świecie. Kolejny album W dymie na wodzie jest zapisem koncertu sprzed lat. Jego głównym wykonawcą był Gary Moore. Welcome to the Pringle Auditorium. This is called Pretty Woman. Yeah. zapis występu, który dał Gary Moore 13 listopada 2008 roku na festiwalu w Bazylei. Towarzyszył mu trzyosobowy, świetny zespół. Vic Martin na klawiszach, Pete Rice na gitarze basowej i Brian Downey na perkusji. Ten ostatni to kolega Moore'a z legendarnego zespołu Finlays. Ten szwajcarski festiwal to nie jest impreza na lotnisku czy na stadionie, to dość kameralne koncerty w takiej klubowej atmosferze. No a Gary Moore zaprezentował wtedy świetną formę i taki muzyczny przekrój swoich dokonań z bluesem w roli głównej. You can say I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is there any way for a man to carry on? Do you think I want my love to gone? Said I love you. More than you'll ever know. More than when I wasn't making very much money, you know where my paycheck went. I brought it on home to you, baby. You know I never even spent one cent. Dead anywhere for a man to carry on. Do you think I want my love to have gone? Said I love you more than you'll ever know. More than just in time. warrior. Do you think I want my loved one to know that I love you? I said I love you more than you'll ever know. I said I love you more than you'll ever know. I said I love you. Thank you. Rewelacyjny artysta Gary Moore, nieodżałowana strata. Proszę pamiętać, że on nie tylko fantastycznie grał na gitarze, ale także śpiewał, komponował. To nagranie wydane właśnie z festiwalu, który odbył się w 2008 roku. Irlandzki gitarzysta zmarł niespełna 3 lata później w wieku 59 lat. To skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, jeden z nich ma dziś urodziny. Nazywa się Mick Box. 9 czerwca 1947 roku urodził się Mick Box, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Uriah Heep, w którym to zespole Mick Box gra aż po dzień dzisiejszy. Kariera i dokonania tej grupy są powszechnie znane. Dodam tylko, że brytyjski zespół odbywa pożegnalne tournée zaplanowane na kilka lat, a w tym roku pojawi się także w Polsce. Mam pod ręką tę klasyczną płytę Uriah Heep, Look at Yourself. To co państwo powiedzą na lipcowy poranek w czerwcu? Może być? Proszę bardzo. Strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces. And not one was aware of the fire that burned in my heart.

Sławny utwór July Morning skomponowali ówczesny wokalista i ówczesny organista grupy Uriah Heep, ale gitarzysta Mick Box także miał swój znaczący udział w tym nagraniu. Program trzeci, Dym na wodzie. Jeszcze jedna dziś płyta wywiedziona z kalendarza. 9 czerwca 1978 roku The Rolling Stones wydali album Some Girls. Some girls missing you. Some Girls Rolling Stonesów to ten long play z kontrowersyjną, powycinaną okładką, no a także pierwszy, na którym Ronnie Wood opisany jest jako oficjalny członek grupy. Pod koniec lat 70. Muzyką rozrywkową rządziło disco, ale Stonesi dzielnie ten okres przetrzymali, nie poddając się panice i utrzymując swoją twórczość na wciąż solidnym poziomie.